עזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה ד'. עניין תפילת המנחה שהזהירו עליו רבותינו ז"ל ביותר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. וכן הזהירו שלא להתחיל שום דבר סמוך למנחה, כמו שאמרו במשנה, לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, ולא ייכנס אדם למרחץ וכו'. על פי המאמר, ויאמר השם אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו וכו'. ראיין שם כל המאמר כולו, והבן שם היטב, כי הם דברים עמוקים ונפלאים מאוד. והכלל, שכל החוכמות והקושיות והכפירות והבלבולים, שאין עליהם תשובה, כולם הם באים מבחינת חלל הפנוי, שמשם צמצם השם יתברך כביכול אלוקותו בשביל בריאת העולם. כי בלא זה לא היה אפשר לברוא את העולם, כי היה הכל אחד. ועל כן, מאחר שאלו החקירות והקושיות באים מבחינה הזאת, דהיינו מבחינת חלל הפנוי, שמשם צמצם את אלוקותו יתברך כביכול, על כן בוודאי אי אפשר בשום אופן להבין אלו החקירות ולתרץ אלו הקושיות. כי אם כן, אם יבין אותם החקירות ויתרץ אלו הקושיות, אם כן נמצא שם גם כן את השם יתברך, ובאמת אי אפשר למצוא שם באלו החקירות והקושיות שבאים מחלל הפנוי את השם יתברך. כי משם, היינו מבחינת חלל הפנוי, צמצם את אלוקותו יתברך כביכול בשביל בריאת העולם. כי בלא זה לא היה אפשר להיות בריאת העולם, כי הכל היה אינסוף כנל. ועל כן על אלו החקירות נאמר, כל באיה לא ישובון. כי אסור לכנוס באלו החקירות כלל, כי בוודאי לא יבינם בשום אופן, ולא ימצא עליהם תירוץ בשום אופן. כי אי אפשר למצוא שם את השם יתברך, כנל. רק צריכים לסמוך על אמונה לבד, להאמין בהשם יתברך באמונה שלמה בלי שום חקירות כלל. כי באמת לאמיתו נמצא שם השם יתברך גם כן אפילו בבחינת חלל הפנוי. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו יתברך. רק שאי אפשר להבין זאת בשום אופן עד לעתיד לבוא. שאז יבינו בחינת הצמצום של חלל הפנוי איך שצמצם כביכול את זיו אלוקותו משם. ואף על פי כן הוא יתברך נמצא שם. אבל בעולם הזה אי אפשר להבין זאת כלל, רק צריכים לסמוך על אמונה לבד. ובשביל זה נקראים ישראל עבריים, על שיש להם אמונה וכו', עיין שם. רק הצדיק הגדול מאוד, בחינת משה, יכול לכנוס לשם. והוא צריך דווקא לכנוס לשם, להעלות משם את כל הנשמות שנפלו לשם. היינו על ידי הניגון שמזמר זה הצדיק הגדול מאוד, בחינת משה, הוא מעלה אותם משם, בבחינת אז ישיר משה וכו'. בחינת תבואי, תשורי מראש המנה וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת תפילת המנחה שילת ערב בשעות פנות היום. ואז דין התקיפה שליטה, כמו שליטה בזוהר הקדוש. כי בכל יום ויום הוא בחינת בריאת העולם, כמו שכתוב, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי בכל יום ויום נברא בריאה מיוחדת. בכל יום ויום הוא בחינת מידה בפני עצמו, שהם בחינת בריאת העולם, בחינת התגלות הימים והמידות, כמבואר במאמר הנ"ל. ועיקר התגלות הבריאה שהם התגלות הימים והמידות, היה על ידי בחינת חלל הפנוי, שהוא בחינת הצמצום כנ"ל. ועל כן, בכל יום ויום, קודם שיוצא זה היום, ונכנס היום שלאחריו, צריך שיהיה כמו בשעת בריאת העולם. דהיינו שמתחדש בחינת הצמצום של החלל הפנוי, שעל ידי זה נתגלה בחינת היום השני, שהוא בחינת בריאה חדשה. כי בכל יום ויום מתחדש הבריאה, כמו שכתוב, ובטובו מחדש בכל יום וכו' כנ"ל. ועל כן, בכל יום ויום הלילה קודמת להיום, כמו שכתוב, אי ערב, אי בוקר וכו'. וזה בחינת בריאת העולם, בריש חשוכה ועד הר נהורה. כי הצמצום של חלל הפנוי זה בחינת לילה וחושך, בחינת הסתלקות האור. ועל כן הלילה קודמת ליום כנ"ל. כי בהכרח שיהיה הצמצום קודם הבריאה, שהוא התגלות האור של הימים והמידות. כי בלא זה אי אפשר לברוא את העולם כנ"ל. וזה בחינת כיתרון האור מן החושך. כי עיקר התגלות האור מן החושך שהיא בחינת הצמצום כנל, בחינת ברישה, חשוכה ועד הרנאורה כנל. כי בהכרח שיהיה מקודם הצמצום שהוא בחינת חושך, בחינת הסתלקות האור, בחינת חלל הפנוי, כדי שיהיה מקום לברוא את העולם כנל. וזה בחינת מיעוט הירח על ידי הכתרוג, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. כי אור האינסוף זה בחינת שמש, בחינת כי שמש הוא מגן, השם וכו'. והעולם בכללו זה בחינת ירח, שהוא בחינת מלכות, כי בחינת מלכות מנהיג את כלליות הבריאה. וזה בחינת כתרוג הירח, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. ואמר לה השם יתברך, לכי ומעטי את עצמך, זה בחינת צמצום האור, כדי שיהיה מקום לבריאת העולם שהנהגתו היא על ידי בחינת ירח, בחינת מלכות וכו' כנל. ב' ועל כן בכל יום ביום לאחר חצות היום, שאז מתחיל החמה להתמעט תורה, כי עד חצות היום החמה הולכת ומהירה בכל פעם ביותר, עד שבחצות היום החמה בתוקפה. ואז אחר חצות מתחיל החמה להתמעט ולהצטמצם אורה, כדי שלא יתפשט תורה יותר מדי. כי בהכרח שיתמעט תורה ויצטמצם בשביל בריאת העולם. היינו, כדי לחדש הבריאה של יום שלאחריו, שאי אפשר שיתגלה ויתחדש הבריאה של היום שלאחריו, כי אם על ידי הצמצום האור כנל. והצמצום הוא תוקף הדין כידוע. כי כל הכפירות וכל הקושיות של המחקרים והפילוסופים והכופרים, כולם באים משם מבחינת חלל הפנוי כנל במאמר הנל. בכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, דהיינו כפירות ואפיקורסות, חרון אף בעולם. כי כל הטוב והחסד הוא אור השם מטבח, כמו שכתוב טוב השם לכל. ומי שמסלק ממנו אור השם מטבח חס ושלום על ידי חקירות וקושיות, מסלק מעצמו כל הטוב ודינים שורין עליו. ועל כן אז בשעת הדצלות הדמינך, שהיא אחר חצות היום, שהיא בחינת הצמצום של החלל הפנוי, על כן אז דין התקיף השלטה כנל. על כן תקנו חכמנו זעלה זה תפילת המנחה, והזהירו מאוד עליה להתחזק ולהתאמץ, להתפלל אותה בכוונה ולא יעבור זמנה. כי תפילה היא בחינת אמונה, כמו שכתב רבנו זעל בכמה מקומות, כמו שכתוב, ואי ידיו אמונה, ותרגומו פרישן בצלו. כי שם בבחינת חלל הפנוי אסור לחקור שם בדעתו כלל, רק לסמוך על אמונה לבד כנל. כי על ידי אמונה מאמינים שגם שם בבחינת חלל הפנוי גם שם נמצא הוא יתברך כביכול. רק שאי אפשר להבין זאת בשכל כלל כנל. ועל כן בתפילת המנחה אין שם קריאת שמה, רק תפילה לבד. כי קריאת שמה היא בחינת המשכת המוחין כידוע. ועל כן בתפילת המנחה אין שם קריאת שמה. כי שם בבחינת חלל הפנוי אין יכולים להיכנס שם בבחינת דעת כלל, רק באמונה לבד כנל. ועל כן אין שם רק תפילה לבד, כי קריאת שמה אף על פי שהיא בחינת אמונה, היא גם כן בחינת מוכין כנל, היינו בחינת אמונה של בחינת אחר הבריאה, היינו בחינת אמונה לבטל החקירות והאפיקורסות השני שבא ממטרות, משבירת הכלים. ואף על פי שגם שם אסור לכנוס בחקירות, רק לסמוך על אמונה, אף על פי כן יש שם בחינת דעת גם כן, ומי שזוכה יכול להבין שם בדעת ושכל. וזה בחינת קריאת שמה שהיא בחינת אמונה והמשכת המוחין. כי בבחינת אחר הבריאה יכולים למצוא אותו יתברך גם בדעת ושכל עם האמונה. ועל כן, בכל התפילות יש קריאת שמה שהוא בחינת מוחין כנל. אבל בתפילת המנחה שהיא בחינת חלל הפנוי, בחינת הצמצום, ששם אי אפשר לכנוס בדעת כלל רק באמונה לבד כנל, על כן אין שם רק תפילה לבד שהיא רק אמונה לבד בלי שום דעת ומוחין. כי התפילה היא רק דבקות וביטול ואמונה לבד. כי התפילה היא בחינת למעלה מהטבע, למעלה מהבריאה, בחינת קודם הבריאה, וכמובן בדברי רבנו זל. ועל כן, בשעת מנחה מתפללים רק תפילה לבד, שהיא אמונה ודבקות לבד. ואין מזכירין אז קריאת שמה. כי אז אין לו זמן המשכת המוחין. כי אז היא בבחינת חלל הפנוי ששם אי אפשר להשיג בשום דעת ומוחין כלל. רק באמונה לבד, בחינת תפילה לבד וכנל. ג' וזה בחינת מה שבשעת מנחה הדין התקיף היותר מבלילה עצמה, כמובן בכוונות. כי באמת עיקר הצמצום של חלל הפנוי שהוא בחינת הסתלקות האור, כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, הוא רק לפי שעה כערף עין, בעת הצמצום לבד. כי תכף כשנצטמצם האור כביכול, תכף ומיד התחיל להתמלות הצמצום מאורו ידבך. כי תכף ומיד כשהיה בחינת הצמצום של חלל הפנוי, תכף התחיל בריאת העולם. דהיינו התגלות הימים והמידות, כידוע ליודעי כן. נמצא שעיקר בחינת הצמצום הוא רק לפי שעה בעת הצמצום לבד כנל. ועל כן עיקר בחינת הצמצום של חלל הפנוי הוא רק בשעת המנחה לבד, דהיינו לפנות ערב. כי אז הוא בחינת הצמצום של האור בשביל הבריאה של יום שלאחריו. אבל תכף כשנעשה לילה הוא מתחיל היום שלאחריו, אף על פי שאז בלילה הוא בחינת צמצום, בחינת חושך וכו' כנל, אף על פי כן תכף שנעשה בחינת הצמצום, תכף מתחיל להתמלות ולהתגלות האור בתוכו, שהוא התגלות הבריאה של הימים והמידות כנל. ועל כן תכף בלילה, אף על פי שאז בחינת צמצום כנל, אף על פי כן אז תכף התחיל להתגלות הבריאה שבתוך הצמצום, כי אז מתחיל היום שלאחריו. ועל כן אומרים קריאת שמע בתפילת ערבית, כי מתחילים להמשיך בחינת מוחין, שהוא בחינת אור המידות והימים שמתגלה בתוך הצמצום כנל. וכן אומרים אחר כך קריאת שמע שעל המיטה וקמים בחצות ועוסקים בתורה, שעל ידי כל זה מתקנים את בחינת המלכות שהיא בחינת כלליות הבריאה. כי השם יתברך מנהיג את כל הבריאה על ידי בחינת מלכותו אשר בכל משלה. נמצא שבלילה מתקנים את כלליות הבריאה עד שבאור היום אז עיקר התגלות האור מתוך החושך. ואז התפילה בשלמות. ואז עיקר המשכת המוחין על ידי קריאת שמע וכו'. כי אז ביום עיקר התגלות האור נמצא שבתחילת הלילה תכף כשנחשך היום ונגמר תכלית הצמצום, אז תכף מתחיל המילוי, דהיינו להתגלות אור הבריאה כנל. ועל כן עיקר הצמצום הנל הוא רק בעת הצמצום, דהיינו בעת שמתחיל להצטמצם, דהיינו לעת פנות היום שהוא בשעת המנחה דייקה. כי תכף כשנגמר להצטמצם, דהיינו בעת חשכת לילה, שאז הוא תכלית הצמצום, אז תכף מתחיל להתגלות האור מתוך החושך, כי תכף מתחיל להמשיך בחינת הבריאה של אותו היום כנל. וזה בחינת בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. כי עיקר בחינת הצמצום של חלל הפנוי זה בחינת בין השמשות שהוא בין יום ליום, שאז צריך שיהיה בחינת צמצום בשביל התגלות הבריאה של יום השני. אבל הוא רק כערף עין, כי הוא רק לשעה קלה. כי הסתלקות האור בשביל הצמצום של חלל הפנוי, הוא רק כערף עין, בשביל שיהיה מקום לבריאה. ותכף ומיד שנעשה הצמצום, הוא מתחיל תכף להתמלות על ידי בחינת אור הימים והמידות, שנמשך מהאור אינסוף כביכול ונסגלה בתוך החלל הפנוי כידוע למבין. וזהו, ואי אפשר לעמוד עליו, כי בוודאי אי אפשר לעמוד על זה ולהשיג זאת, כי זאת הבחינה של החלל הפנוי אי אפשר להשיג כלל עד לעתיד כנל. ד. וזה בחינת קידוש החודש שנתקשה בו משה. כי זה בחינת מילוי הלבנה. כי מיעוט הירח זה בחינת צמצום הנל, בחינת לכי ומעתי את עצמך, מחמת שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד, כי לא יהיה מקום לבריאה כלל וכנל. ועל כן, תכף כשמגיע הירח לתכלית המיעוט, אזי תכף היא מתחלת להתמלות, כי עיקר הצמצום הוא כערף עין וכנל. ועל כן נתקשה משה בסוד קידוש החודש, כי הוא בחינת סוד החלל הפנוי של בחינת הצמצום שאי אפשר לשום אדם להשיגו. רק בחינת משה, וגם הוא נתקשה בו עד שגילה לו השם יתברך החודש הזה, כמו שפרש רשי. ועל כן גילה לו זה הסוד של קידוש החודש עם דמדומי חמה, דהיינו בין השמשות, כמו שפרש רשי שם שהראה הוא לבנה בחידושה עם חשיכה. כי קידוש החודש, דהיינו מילוי הלבנה מפגימתה, זה בחינת בין השמשות, כשמגיע לתכלית המיעוט והצמצום, אז מתחלת להתמלות וכו' כנל. וזה בחינת ירידה שקודם העלייה, והירידה היא תכלית העלייה. כי כשאדם עולה מדרגה לדרגה זה בחינת בריאה חדשה, כי נתחדש ממש בבחינת תתחדש כנשר נעורייך. ונעשה בריאה חדשה ממש בבחינת אני היום ילידיך הנאמר על האדם כשנעשה בר מצווה או בכל עת שהוא מקדש ומתאר עצמו ומקבל על עצמו עול עבודתו ביותר. שאז נאמר על האדם אני היום ילידיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש. ועל כן קודם שזוכה לזה לעלות מדרגה לדרגה שיהיה נעשה בריאה חדשה, קודם לזה צריך שיהיה ירידה שהיא תכלית העלייה. כי הירידה היא בחינת הצמצום שצריך שיהיה קודם הבריאה וכנ"ל. והבחינת צדיקים תחילתן איסורין וסופן שלווה. כי האיסורים באים מהצמצום שקודם הבריאה. וזה בחינת כל המיניות והעיכובים שיש לאדם קודם שזוכה לעשות איזה מצווה או דבר שבקדושה. כי בכל דבר שבקדושה בוראים עולמות כידוע. ועל כן צריך שיהיה צמצום קודם. וזה בחינת המניעות שקודמין להדבר שבקדושה וכנ"ל. וזה בחינת אין בן דוד בא אלא בהסח הדעת. הסח הדעת זה בחינת הסתלקות האור. כי עיקר האור הוא הדעת כמובן במקום אחר. כי כשיבוא משיח אז יתחיל בחינת חידוש העולם, כאילו אז נברא העולם מחדש. כי עיקר בריאת העולם כתיקונו יהיה רק אז. ועל כן צריך שיהיה מקודם צמצום, וזה בחינת אסך הדעת, בחינת צמצום שהוא הסתלקות האור כנל. ותכף שיגיעו לתכלית הצמצום בחינת אסך הדעת, תכף יבוא משיח בבחינת כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב וכו'. היינו בחינת תכלית הצמצום, ואז תכף תתחיל הבריאה מחדש ויבוא משיח במהרה בימינו אמן. זין. וזה בחינת מה שהעמיד יהושע השמש במלחמת שברה עממין. כי כל אחיזתם והתגברותם מבחינת חלל הפנוי, מבחינת הצמצום הנ"ל. והצמצום הוא בחינת שקיעת החמה, בחינת הסתלקות האור כנ"ל. ועל כן העמיד יהושע החמה וגילה לכל העולם כוח ישראל, שעל ידי אמונתם השלמה הם יכולים לגלות האור מתוך הצמצום. ועל ידי זה הכניע כל המלכים של האקום שאחיזתם הייתה מהכפירות של בחינת הצמצום של חלל הפנוי. כי המתיק את הצמצום והעמיד את החמה שלא תשקע, ולא עץ לבוא כיום תמים. וגילה לכל באי עולם כי השם הוא האלוקים, גם בתוך הצמצום של חלל הפנוי, גם שם השם מטבח נמצא כנ"ל. וכן משה העמיד את החמה במלחמת המלאק. כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי המלאק היה כופר גדול כמובן במקום אחר. ועל כן הכניעו על ידי שגילה תוקף האמונה עד שהעמיד החמה ונתגלה שגם בתוך הצמצום נמצא השם מטבח. בבחינת, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. עד בוא השמש דייקה, שגילה תוקף האמונה גם בעת ביאת השמש שהושעת המנחה. שאז עיקר בחינת הצמצום שמשם נמשכת עיקר אפיקורסות של בחינת המלאק הנ"ל. ומשה רבנו גילה את תוקף האמונה גם שם, ועל כן העמיד את החמה בעת שהייתה ראויה לשקוע. כי גילה גם שם בחינת הצמצום בחינת שקיעת החמה, כי שם אור השם מטבח נמצא. ועל ידי זה הכניע את המלאק שהוא בחינת הכפירות והאפיקורסות של בחינת חלל הפנוי כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. ועיקר מה שנענה אליהו אז היה התגלות האמונה, שהיו ישראל טועים אז מאוד אחרי האבל של עבודה זרה והאפיקורסות. וכל זה נמשך להם על ידי האפיקורסות שנמשך מבחינת חלל הפנוי. ואליהו רצה לבטל זאת ולגלות האמונה, על כן לא נענה אלא בתפילת המנחה, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן אז דייקה בשעת המנחה, שהיא בחינת הצמצום של חלל הפנוי, אז דייקה צריכים להתגבר ולהתאמץ בתפילה לגלות האמונה. כי עיקר האמונה צריכים שם בבחינת חלל הפנוי. וכשזוכים שם לאמונה, אז הם נתבטלים כל מיני כפירות וקושיות וכנ"ל. ועל כן אליהו התקבר דייקה בשעת המנחה לבטל אז דייקה כל מיני כפירות וחקירות ולגלות אמונה אז דייקה. כי כשנתגלה אמונה בבחינת חלל הפנוי לדע ולהאמין שגם שם השם יתברך נמצא כנל, אזי נתבטלין כל מיני כפירות כנל. ועל כן, אז בשעת המנחה דייקה נענה אליהו לגלות אלוקותו בעולם ולבטל כל מיני עבודה זרה וכפירות שנמשכים בחלל הפנוי. כי גילה האמונה בעולם שגם שם בחלל הפנוי נמצא השם יתברך, כי לית אתר פנוי מיניה. ואזי ויער כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אלוקים זה בחינת צמצום ודין. כי גילה האמונה בעולם כי השם הוא האלוקים. כי הצמצום הוא אחדות פשוט עמו יתברך. כי ההוא קמצא דלבושי מיניה ובה. כי כולו חד. וזה בחינת השם הוא האלוקים כי כולה חד. רק שאי אפשר להבין זאת עד לעתיד. וזה בחינת ויער כל העם ויפלו על פניהם, שראו ששם, בבחינת חלל הפנוי, צריכים לבחינת נפילת אפיים, שהוא בחינת הסתלקות הדעת. כי פנים זה בחינת מוחין כידוע. היינו ששם בבחינת חלל הפנוי צריכים לסלק את הדעת שהוא בחינת פנים. רק לסמוך על אמונה לבד. כי באמת, גם שם בחלל הפנוי, גם שם נמצא וידבח. כי השם הוא האלוקים כנל. וזה שכפלו שתי פעמים השם הוא האלוקים לבטל ולשבר כל מיני כפירות הנעל במאמר הנעל. דהיינו כפירות הבאים ממותרות וכפירות הבאים מחלל הפנוי. וכנגד זה כפלו ואמרו שתי פעמים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ת. ועל כן הזהירו רבותינו זל מאוד על תפילת המנחה. ואסרו שלא להתחיל שום דבר קודם מנחה יותר מבשאר תפילות כמובן בשולחן ערוך. כי אז בשעת הדמנחה צריכים התגברות גדול לגלות אז האמונה על ידי התפילה שהיא בחינת אמונה כנל. מחמת שאז הוא בחינת הצמצום של החלל הפנוי שמשם עיקר הכפירות והאפיקורסות שהם הפך התפילה שהיא בחינת אמונה. על כן צריכים אז במנחה התגברות גדול לתפילה. והתפילה הזאת של מנחה יקרה מאוד כנל. כי זהו העיקר, לגלות האמונה בתוך בחינת הצמצום, בבחינת חלל הפנוי. לגלות כי גם שם נמצא אלוקותו, רק שאי אפשר להבין זאת בשכל כנל. רק באמונה לבד, כי השם הוא האלוקים וכו' כנל. י. וזה בחינת מנחה של שבת, שאז רב עד רב היא נשתה כך. כמו שהיית בזוהר הקדוש. תחה זה. ביום הדחול בשעת הדמנחה וכו'. כי שבת הוא בחינת עולם הבא שהוא יום שכולו שבת. ואז בעולם הבא שהוא בחינת שבת, התגלה זה השכל של בחינת החלל הפנוי, שהוא בחינת מנחה של ששת ימי המעשה כנל. ואז כשנתגלה זה השכל של הצמצום של בחינת חלל הפנוי, אז נתבטלין כל הדינים שבעולם שכולם באים מבחינת זה הצמצום הנל. ועל כן בשבת במנחה אז דייקה נמתקין כל הדינים ורב עד רבי נשתה כך. כי אז בשבת הוא בחינת התנוצצות עולם הבא. שאז התגלה השכל של החלל הפנוי שהוא בחינת מנחה ואז נמתקין כל הדינים בשורשן כנל ונתגלה רב עד רבי. כי כל מה שזוכין לאמונה ולבטל כפירות ואפיקורסות כמו כן זוכין לבחינת רצון. כמובן בדבר רבנו במקום אחר. שעל ידי אמונה זוכין לרצון שהוא למעלה מחוכמה עיין שם. ועל כן בשבת במנחה שזוכין לבטל האפיקורסיות הגדולה שבכל האפיקורסיות, דהיינו הכפירות הבאים מבחינת חלל הפנוי כנל, על כן אז זוכין לבחינת רב הדרבין, רצון שברצונות. כי זאת האמונה הנ"ל של בחינת חלל הפנוי, שמאמינים שגם שם נמצא אלוקותו יתברך ובחינת ראש אמונה, דהיינו אמונה העליונה. ועל כן זוכין על ידי זה לרצון העליון, בחינת רצון שברצונות כנל. י"א. ועל כן, אז נסתלק משה בשבת במנחה ברצון שברצונות. כי משה זכה לזה מחמת שגם בחייו זכה לבחינת ראש אמונה כנל. כי רק משה יכול לכנוס לשם וכו' לכנל. ועל כן זכה להסתלק ברצון שברצונות בשבת במנחה. כי זה זוכין על ידי ראש אמונה הנ"ל, על ידי שמכנעין ומשברין הכפירות הבאים מבחינת חלל הפנוי כנל, שעל ידי זה זוכין לבחינת רצון שברצונות כנל. ידבט. וזה בחינת כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלין לו. כי כל עבודה זרה של הדורות הראשונים כולם היו על ידי שנפלו בכפירות ואפיקורסות הזאת של בחינת חלל הפנוי. כי היו חכמים גדולים מאוד ורצו לכנוס בחוכמתם בחקירות האלו. ושם אי אפשר לעמוד על ידי חקירות ושכל, ועל ידי זה נפלו לכפירות. ועל ידי שבת זוכין לאמונה, כי שבת מורה על חידוש העולם כמובן במקום אחר. כי שבת הוא בחינת עולם הבא, שאז יתגלה זה השכל כנל. ועל כן מי ששומר שבת כהלכתו זוכה לטעום מעין עולם הבא, וזוכה לאמונה שלמה בחינת ראש המנה הנ"ל. כי זאת האמונה מתגלה בשבת שהוא מעין עולם הבא. ועל כן בשבת מתגלה ומתעורר שיר שהוא ראש לכל השירים, בבחינת שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו, שהוא בחינת שבת שלום כידוע. כשיר השירים, שיר שהוא ראש לכל השירים, זה בחינת תשור עם ראש המנה, כנל במאמר הנ"ל, שעל ידו מתבטלין האפיקורסות של חלל הפנוי כנל, וזה מתגלה בשבת דייקה כנל. ועל כן על ידי שמירת שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, שנפלו בכפירות האלו של בחינת חלל הפנוי הנ"ל, מוכלין לו. כי על ידי שבת נכנעין ונופלין כל הכפירות האלו ומתקנים אותם, כי מגלין על ידי שבת שהוא ראש המנה בחינת שיר השירים כנל, שגם שם השם יתברך נמצא. רק שעכשיו אי אפשר להבין זאת עד לעתיד בעת קיבול השכר ליום שכולו שבת כנל. וזה בחינת קידוש החודש וכו' כנל. נמצא שקידוש החודש דהיינו מילוי הלבנה מפגימתה, בעת שהיא בתכלית המיעוט, זה בחינת תפילת מנחה שמגלין האמונה שהיא בחינת תפילה בעת המנחה דייקה, בבחינת חלל הפנוי וכו' כנל. והתגלות האמונה הזאת היא על ידי שיר וניגון כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל במשנה, פעם אחת נשתאו העדים לבוא ונתקלקלו הלוויים בשיר, התקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אלא עד המנחה. כי על ידי שנשתאו העדים מלבוא לא זכו לקידוש החודש כראוי, על ידי זה נתקלקלו הלוויים בשיר, בשיר דייקה. כי עיקר התגלות האמונה של בחינת חלל הפנוי, שזהו בחינת קידוש החודש, הוא על ידי השיר כנל, בחינת תשור עם ראש המנה כנל. ועל כן הלוויים דייקה היו מנצחים בשיר. כי הלוויים הם מסיתרא דדינא כידוע, שהוא בחינת שעתא דמנחה, בחינת צמצום של חלל הפנוי, ששם צריכין שיר כדי לגלות האמונה גם שם כנל. ועל כן, על ידי שנשתאו העדים ולא זכו לקידוש החודש כראוי בזמנו, על ידי זה נתקלקלו הלוויים בשיר דייקה כנל. ועל כן התקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אלא עד המנחה, כי עיקר בחינת קידוש החודש הוא בבחינת מנחה שהיא בחינת התגלות האמונה בתוך בחינת חלל הפנוי כנל. יודלת. וזה שנוהגים להרבות בתפילה ביותר בערב ראש חודש במנחה. שעושים אז יום כיפור קטן ומרבים בתפילה מאוד. כי אז צריכים לזכות לראש חודש שהוא בחינת מילוי הלבנה, בחינת קידוש החודש, שזה זוכים רק על ידי ראש אמונה הנ"ל. וזה צריכים לגלות דייקה בשעת מנחה, שאז היא בחינת הצמצום של חלל הפנוי כנ"ל. ועל כן אז מרבים בתפילה כדי לזכות לגלות האמונה וכו' כנ"ל, שעל ידי זה עיקר בחינת קידוש החודש, על ידי בחינת תפילת המנחה כנ"ל. ואז מתוודין ועושים תשובה על העוונות ומתפללין שהשם יתברך יכפר להם, וקוראים אותו יום הכיפורים קטן. כי העוונות הם בחינת כפירות, כי כולם באים על ידי היצר הרע שהוא נקרא אל אחר כפירות כמובן במקום אחר. וכן מבואר באלף בית של רבנו ז"ל וזה לשונו. הפשע מכניס כפירה לאדם. ועל כן אז במנחה של ערב ראש חודש מתוודין על העוונות ומבקשים שהשם יתברך יכפר להם העוונות כדי להכניע כל מיני כפירות שעיקרם באים מהצמצום של חלל הפנוי. ולזכות לראש אמונה הנ"ל שזה זוכין על ידי תפילת המנחה דייקה שהיא בכוונה כראוי כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לראש חודש, בחינת קידוש החודש, בחינת מילוי הלבנה וכו'. כנ"ל.